Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Hey kalp insanlar, günaydın hepinize. 7-12 saat pazartesi sabahından. Uzun zamandır bu saatlerde ayakta değildim. Siz uyanıyordunuz büyük ihtimalle ama bir boşluk içinde uyanıyordunuz. Öyle diyenler olmuş, gerçekten de çok duygulandık. Sabah kalkıyoruz, neden kalktığımızı bilmiyoruz. Radyoyu açıyoruz otomatik hareketlerle. Bir boşluk, bir boşluk hayatımızda dolmak bilmedi. Bunu duyduğumda ben de böyle güzel tatil yerlerinde. Bir taraftan gülerken bir taraftan da üzülüyorum ama 1-2 saniye. Sonra yavaş yavaş aynı boşluk benim hayatımda da oluşmaya başladı. Bu sabah dolacak mı, dolacak mı derken aha boşluk dolar gibi oldu. Ama bir başka boşluk varmış. Tatilde o boşluğu hiç fark etmiyorduk da. İnsan uykusunu alması diye bir güzellik varmış hayatında. Programla beraber o boşluk şimdi hayatımıza geldi. Programın boşluğu doldu ama o açıdan hiç endişeniz olmasın. Bundan sonra yine hafta içi her sabah 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar radyonuzda olacak. Ama uykusuzluk da bize eşlik edecek, size eşlik ettiği gibi. Zaten rock and roll dediğiniz de bundan başka bir şey değil. Bu sabah programa ilk günden geç kalmayalım diye bütün gece televizyon başında ama uyuma, ama uyuma. İlk günden geç kalırsan programı bir daha toparlayamazsın dedim kendime. Neredeyse gecikiyorduk yani, boşver. Vaktinde geldik, iyi, yeni güzel bir sezon açıldı demektir. Saat 10'a kadar beraber olacağız. Alın size güzel havalı bir şarkı. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Hey kalpli insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Bay Rünç ve Oktay Demirci stüdyomuza teşrif etti. Ve tabii ki Ege Bey, siz de hoş geldiniz yahu. Çok hoş ya. Çok hoş oğlum. Güzel bir espri oldu bugün ya. Ya kadar güzel bir espri oldu. Evet. Umarız bu espri bir yıl daha devam eder. Devam eder. Hayvan. Bunu hiç hazırlamamıştım biliyor musunuz? Çok korkuldu. Eşek. Serseri. Sen bu serseriyi hazırlamış mıydın? Bu da şu anda ağzımdan döküldü valla. Yani şu anda faşinç. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu hazırladım. Bunu hazırladım. Bunu ben 2 haftadır düşünüyorum. Çünkü kağıttan okuduğunu biliyorum. Yani duyan olursa hiç hazırlık yapmadan gelmişlerdi. Oktay Demirci'nin kağıdı orada. 4. cümleden sonra hayırlı olsun diye. Hoş geldiniz. Ama hoş bulduk be. Özledik be. Mikrofonun kokusunu hala bıraktığım gibi kokuyor. Öyle bir şarkı vardı hatırlıyorsanız. O ten değil miydi? Ten değil mi? İşte onun mikrofonu. Ten de işte bazılarımız burada tenini sürmüyor mu mikrofon? Evet, ben şu anda mikrofonu zaten gitmeden önce kokumu bıraktım ben. Buraları bölgemi belli edeyim diye. O yeni zaten şu, bir arıza vermiş değil mi bu mikrofonda? Ondan da. Ben de gitmeden önce yere bir 10 milyon bırakmıştım. Denemek ben de için. Bir 10 milyon buldum ya yerde. Onu sen mi bıraktın? Sen aldın mı onu hemen? Ben buradaki genç DJ'leri denemek için bırakmıştım. Yo, ben aldım. Çünkü ben yerde para çıkarken görünce temizlik bazen yapıyor ya buraları. Mesela bazen ben alıyorum. Öyle benim prensiplerim o yöndedir. Harcadın mı peki? Bazen 10 milyon buluyorum, alıyorum. Bazen 20 milyon buluyorum. Hiç bakmıyorum bile. Vay be, bravo sana. Alıyor musun o kadar? Hoş geldiniz. Aa, hoş efendim. Bulduk. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Biz ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Hakikaten çünkü öyle olmuş. Ya. Biz ayrılan sürenin sonuna. Abi ben sizi göremiyorum yalnız. Ne oldu? Bir değişiklik olmuş stüdyolarda. Ne neyimiz? Cama filtre taktırdık Oktay. Ona olabilir mi? Biz buradan seni rahatlıkla görüyoruz. Sen kendini mi görüyorsun? Hayır, görüyorum. Ben seni hiç göremiyorum Ege. Hakikaten Ege, nerelerdesin ya? Şöyle anlatsana. Şu tarafa bir kahve falan pek gelemiyorum. Şu tarafa bir kaysana sağ ol. Şöyle mi görmek istiyorsun? Yo, yine görmüyorum abi. Hiç mimik falan hiçbir şey yok. Bu yayınları neyi görmüyorsun? Ne görmek istiyorsun? Yüz ifadeni görüyorum. Ha, onu bak net gördüm. Ha, şu arkadaki şeyler şey yapıyor. Ha. Oynama yapıyor. Radyodaki yeni mimariden de bahsedeceğiz sevgili dinleyiciler. Ama önce bir reklam böyle dinleyelim, neşemizi bulalım. Buyursunlar efendim. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay aydın. Şenol Bey günaydın. Şevki'ye yaşasana günaydın. Şevki dinleyici de size de günaydın. Uzun zamandan sonra tekrar birlikte olmak. Tekrar coşkuyu, mutluluğu, sevgiyi, dostluğu sizlerle paylaşmanın, güzel duygularının sıcacık, insanın içinde yumuşacık süzülen bir bahar esintisi gibi yayılmasının keyfiyle ben de sizlere saygılarımı, sevgilerimi, dostluğu, sıcaklığı, mutluluğu, güzelliği, huzuru, kardeşliği sunmanın verdiği mutluluğu içimde sıcacık yaşarken bu sıcaklıkla... Şenol Bey bir saniye bir şey soracağım size. Ya bir dakika. Nerede kalmıştım? Dostluk, sevgi. Yani dostluk, sevgi, sıcak. Ama içimdekini mi diyordum, bir şey hangisini diyorum? Şenol Bey ben baştan bir şey söyleyeyim, ondan sonra dostluk ne diyeceksiniz onu bir kararlaştırın kafanızı. Söyle yavrum. Yavrum derken? Söyle arkadaşım. Ha. Şimdi biz yeni yayın dönemine başladık. Ya yeni yayın dönemi. Niye bana haber vermiyorsun? Ben şans eseri helikopterde dolaşırken sesini duyunca aradım. Şimdi şans olarak onu düşünmeyin. Çünkü biz yeni yayın döneminde programda değişiklikler yaptık. Evet, çok güzel, hayırlı olsun. İşte değişikliklerden biri de siz yoksunuz artık. Nasıl varım işte burada. Sen o değişikliği yanlış yapmışsın dostum. Şenol Bey hakikaten şimdi hani gülelim eğlenelim de bunu artık yayında yapmayacağız. Nasıl yapacağız? Yani bilmiyorum, artık başka bir ortamda buluşacağız. Ne demişsin? Ne zaman buluştun sen benimle? O zaman buluşmayız ya. Buluşma, onunla buluşmayız bunlarda. Ne oluyor? Kendini iyice insanlardan soyutlar, Şevki'ye geçin. Biraz geç, çöz ya Allah'la insan. Arkadaşlarına gel beraber çapkınlar çıkalım şöyle. Sen böyle lütfen yapmayın. Lütfen yapmayın. Ya, ne yapayım oğlum? Seni ben biraz hayata hazırlıyorum. Lütfen yapmayın dediğim yani sohbeti uzatmayın. Çünkü artık hakikaten burada değişik şeyler yapmayı düşünüyorum. Ne? Nasıl ne? Neyi bağırıyorsun? Niye beni kesiyorsunuz yayından ya? Değişiklik olsun. Lan başka değişiklik mi? Anlamıyorum ben bunu. Burada başka bir espri yakalamaya çalışacağına sen ilk aklına gelen seni onu gönderelim. Ne alakası var yani? Neyle de alakası var? Ben de anlamadım. Ne? Beni yollamak sana ne kazandırıyor? Burada başka bir şeyler ne? Ne yapayım? Çok merak ediyorum. Şevki'ye geçeyim. Ne yapacaksın? Ne yaptın? Bugüne kadar ne yaptın da şimdi ne yapacaksın? Şevki bir kere bağırma ilk önce ya. Neyi bağırıyorsunuz yani? Şevki'ye geçeyim. Lütfen bak sana ben yalvarıyorum yani. Yalvarıyorum. Lütfen. Ne bağırıyorsun ya? Ne? Bak şimdi ben sana... Akıllı bir abi olarak bir tavsiyede bulayım. Sen niye şimdi değişiklik yapıyorsun? Neyi değiştiriyorsun? Ya işte böyle yeni yayın dönemi diye yani. Yani ilk aklına gelen de Şenol abin mi oluyor? Vallahi bravo Şevki'ye gel. Hayır, ilk aklıma hani siz de yorulmuşsunuz. Ne yorulacağım lan ben? Ya da lallulul lütfen Şenol Bey, ayıp oluyor yani. Şey yaptın, ayıp olmuyor. Biz lallululuk o mu ayıp? Vallahi ben size ayıbın... Madem ayıptan başlayayım, ben en güzel ayıbı yapayım. Dur bakayım ben senin... Şenol Bey lütfen. Ama şimdi yani... O zaman lütfen. Oradaki değişikliği başka yerde yap. Ay yapayım da ama yani şimdi o... Ne lan? İlk tiplemelerden mi kurtulacaksın? Sen kendini tipleme olmuşsun. Ne alakası var tipleme diye şey yapmayın. Kendini değiştir başka şeyde. Ben buradayım oğlum. O zaman bari siz yani... Ne? Siz içeriğini falan diye. Ben de sana ne karışıyorsun içeriğine? Ben de bir laf edeyim ya programla ilgili. Sen boş, sen kendi ettiğin lafa bak. Terbiyesiz salak. Lütfen Şenol Bey ama hakikaten. Ya bırak, ilk programda ağzını bozdurdun. Düzgün konuştun o zaman. Bu yüzden zaten şey yapmaya düşündüm ben. Sizi yollamayı düşündüm. Benim ağzım bozuk diye mi? Benim ağzım bozuk. Siz bir pis bir adam mı oldunuz ya? Sen pis olmuş. Sen çok temiz olmuşsun ya hepimiz yerden. Şevki, siz bunu bırak ya. Siz bunu bırakın ya. Ben esprileri, şakalar yapın. Seni öpüyorum. İyi o zaman, hadi hoşça kal. Sen hoşça kal. Sen. Tipe bak. Keşecek mi? Kimin programını sen kime alıyorsun ya? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli. insanlar modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya başlıyoruz, buyursunlar efendim. Öyle, kim başlayacak ama? Evet. Güzel bir haberle başlayalım. Tamam, öyle. Güzel bir haber. Hanginizde var güzel haber? Bende güzel bir haber var Fahir. Oktay başlasın o zaman. Kısa bir haber. Yalnız ben size şunu soracağım. Sor. 4 haftada birlikte değildik. Bu 4 hafta süresince hiç beni özlediniz mi? Doğru mu söyleyelim? Doğru mu söyleyelim? Daha doğru söylesem. Doğru söylesem. Ben cevap veriyorum. Evet. Özledim ben. Ben de sizi özledim. Çok teşekkürler. O zaman Oktay başlasın. Bosna Hersek'ten bir haberle bir başlıyoruz. 12 puan vermişti biliyorsunuz. En Bosna Herzegova. Hiçbir şey değişmemiş. Bosna Hersek'in başkenti desem size. Bosna Hersek'in başkenti. Saray ne olabilir? Saray Burnu olamaz. Saray Helvası olmaz. Saray Kandil. Bosna Hersek. Böyle bakın, içinde düşünün bazı şeyleri. Saray içi. Saray Bosna. Bravo Fahir. Hay Allah. Lah be, çok güzel gidiyorduk 70 ama. 70 kilometre uzaklıktaki Tuzla şehrini biliyorsunuz. Tabii. Tuzla. Bir de İstanbul Tuzla var. Hmm. Orası da güzeldir. Doğru. 6980 kişi bir araya gelerek rekor mu kırmışlar? Rekoru kırmışlar. Hayırlı uğurlu olsun. Berbat bir haberle başladık. Niye abi, öpüşme rekoru ya. Öyle laletler. Bodrum'da kırmıştık hani. Ama 6980, bu sayı daha fazla. Çift mi? Çift. Yani 6980 çarpı 2 hesabına göre benim şu anda yanlışım yoksa 13920 gibi bir şey mi çıkacak? Yok, çift bu. Çift sayısıymış bu. Hı? Çift. İkiye böleceğiz yani. Yok, ikiyle çarpacağız. Doğru söylüyorsun Fahir. Korkunç rakamlardan bahsediyoruz. 10 saniye boyunca parterlerini öpmüşler. Hayırlı, bu bakın da herhalde şimdi bizim programımız. Şöyle bir 10 saniye düşünelim. Bir niye öyle? Ne yapıyorsun? Tamam. 10 saniye öpüyor gibi. Tek öpücük olmasa böyle. Yok abi, 5. saniyeden sonra o iyice erotikleşir. Ben söyleyeyim yani. Tabii, bak başlayayım mı? Saniye adım adım ben sana adım öpücüğü. Adım gelişmeden. 10 saniye başlıyorum. Ne yapıyorsun? Kızılderili. Orada Kızılderiler. Ondan sonra da Subariler. Sonra da şöyle, oradan da Fatih Yürek giriyor. Hoş geldin yar yüreğime. Boş ver be. El alem ne derse desin. Hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi. Vallahi güzel, bravo ya. Güzel efendim. Aşk Devrimi adlı organizasyonun yaptığı. Aşk Devrimi mi? İşte bu öpüşme ne olayı. Ne değişmiş oymuş öpüşmeden sonra? Öpüşmeden sonra çok şey değişmiş. Eşler değiştiyse mesela güzel bir şey olur bir anda. O zaman hakikaten güzel bir devrim olur. Değiştiyse demeyelim de hocam, karıştıysa, yer değiştiyse. Çalındıysa mı yani? Yer değiştirdiyse mi diyorsun? Orada öyle bir şey yoktur. Yer değiştirmesi var. Saraybosna'da öyle bir şey yok. Evet. Öyle bir şey yok. Öyle olursa güzel olmuş olabilir. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun Fahir Bey, hemen hızlı hızlı hadi. Şimdi belediyecilik deyince dünyaya ismini belediyeciliğiyle duyurmuş. Cevap. Oktay. Sultan Süleyman. Güzel. Güzel gidiyorsun. Doğru yok. Sultan Ege. Sultan Süleyman değil mi? Belediyeci. Belediyecilik. Ne olabilir? Belediyecilik. Su işlerim. Su işleri yakın. Oktay. Su işleri deyince kafam karıştı ya. Ne? Köprülü kavşak uygulaması. Çok güzel gidiyorsun. Fenişli mi? Fenişleri mi? Fenişleri güzel. Değil mi? Değil. Niye kopya veriyorsun abi o zaman? Ben bildim. Doğru yolda şey gidiyorsunuz. Çok güzel gidiyorsunuz. Belediyecilik. Ne arıyorduk? Ben soruyu unuttum. İstediğini sorudan başlayabilir. Buldum. Şey mi? Çift kart arka arkaya binersen bedava uygulaması mı? Güzel. Güzel geldin. Sıcak. Doğru mu? Söylüyorum. Peluş hayvan. Budur. Peluş hayvan. Peluş hayvan mı doğru cevap? Belediyecilikte bir devrim artık. O devrimin. Peluş hayvancılık. Peluş hayvancılık. Peluş hayvan çiftliği. O çok güzel para getirecek. Ben sana söyleyeyim. Bugün 3 tane çiftlik iyi getirir. Deve kuşu. Hayır. Fahir, bir kelime eksik demin kurduğun cümlende hatırlatmak istedim. Teşekkür ederim. Devam edin. 3 tane çiftlikten iyi gelir elde edersin. 1. Devler çiftliği. Gülüver mesela. Var oradan. Olabilir hocam. Devler çiftliğinde ve cüceler çiftliği. 1. Alabalık çiftliği. 2. Deve kuşu çiftliği. Deve kuşu çiftliği. 3. 3 şey çiftliği. Peluş hayvan çiftliği. İşte budur. Rusya'da bir belediye başkanı belediyecilikte yeni bir atılım diyoruz. Yeni uygulamalara geçti. Hayır, demin ki cümlen bir kelime daha iyi. Niye lan? Yeni bir atılım diye havada kaldı. Yeni devam bir atılım. Noktalı virgül. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 27 kelimeyi ve ifadeyi ve bir takım mimikleri yasakladı memurlarına. Nedir bu mimikler ve yasaklar? 27 tane, nasıl olsa bir tanesini biliriz ya. Hadi, belediye memurlarına yasak. Belediye memurları ve tüm ülke genelindeki memurlara ve memur olmak isteyenleri. İfade, sözlü ifade. Yazılı ifade mi şey? Sözlü ifade ne demek ya? Yazılı ifademden de belirttiğim gibi. Bence kaş kaldırma. Çok mesela, kaş kaldırma. Cevap veriyorum, cevap veriyorum. Bak. En önemli ifadelerden biri. Bir şey diyorsun adam, kaş kaldırma. Efendim? Hocam, çok garip bir şey söylemişsin gibi. Geçmiş faturanı buradan yatırabiliyor muyuz? Efendim? Çok iyiydi ya. Geçmiş mi? Neye şaşırıyor orada adam? Su faturasını mı? Geçmesine. Çünkü. Kaş kalkan olabilir mi? Kaş kalkan ve hayır. Patara. Patara ifadesi. Söyle ifadeleri söyle. Biz de kendimizden eksiltelim. Ben söylüyorum. Şimdi kelimelerle beraber. Hı hı. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bitti. Ne bitti? Mesai bitti. Su mesela. Su alacaksın. Öyle yapan memur olabilir mi ya? Bizim suyumuz. Bitti. Böyle ama çok güzeldir o beden dilinde. Ne güzel bak, bitti. Bitti. Kendime kadar. O ne, bir dakika, bir dakika. Kendime kadar. Kendime kadar mı? Bana kadar. Tamam. Bir başka mimiye geç, biz tahmin edelim. Hmm, ondan sonra. Geç. Bilmiyorum. Aynısı. Aynısı. Su bittiğiyle aynı şey o. Ama burada 3 memur gerekiyor. 3 memur yan yana geliyor. Birisi gözlerini kapıyor. Birisi ağzını kapıyor. Bir memur gözlerini kapayıp öbürü de başını yiyor. Öbürü de başını tutuyor. Böyle yemeğini bağlamış. Bu sırada yemeğini bağlıyorlar, biliyor musun? Baş ağrısını. Arkadaşlara gripi soruyor. Onlar da şu anlama geliyormuş anladığım kadarıyla. Görmedim. Duymadım. Başım ağrıyor. 12 memur bir araya gelince oluyor? Ne oluyordu ya 12 memur? 12 dev memur. Onlar çünkü akrobatik hareketlerle kule gibi bir şey yapıyorlar. Ve tepeden su döküyorlar vatandaşı. Sonra da su bitti. Su işleri. O çünkü değişiyor. Mesela fen işleri yukarıda. Fen işleri olduğu zaman yukarıdan. Fen işleri ne iş yapar ya, fen işleri? Fen abi. Fen. Fen. Fen yani ne? Mesela çocuğun fizikten veya fizikten ikmale kaldı. Nereye götürecek? Hemen tut onlar. Belediye. Fen işleri. Çocuğu küçükten oraya sor. Ben yemin ediyorum 11 yaşımdan 18 yaşıma kadar fen işlerinde çalıştım. Peki çok ve özür. Bak karnelerimi getireyim. Yemin ediyorum ya, yemin ediyorum. Takdir teşekkür. Ben bir şey sormak istiyorum. Bazen belediyeler toplu sünnet yapıyor. Evet. Fen işlerinin işi midir? Çünkü fenni sünnet diye bir şey var. Bravo. Fenni. Yani fenni. Yani ne diyor burada? Fenni. Yani bilimsel diyor ya işte. Evet. Benim anladığım o. Bilimsel. Hayır. Sünnetçi. Fenni vela dişdili. Fahir şimdi çok açık oldu. Tebrik ediyoruz. Yani burada diyorlar ki yani fene uygun olarak. Çünkü fende ne gerekir? Bu bir ilimdir. Yani cetvel, gönye, tergel. T cetveli mi? T cetveli. Bravo. Bunlar önemli. Zaten o neden T cetveli? T kısmını T ile başlayan bir yere koyup. Kolunu böyle açtığını düşün oraya işte. Kulaç. Ter. Evet doğru. Çünkü mesela hemen oraya T cetveli koyuyorsun. Koyuyorsun hemen oradan. Mesela tavla da oradan gelmiştir. Nedir? Tavla. Ama sünnet sırasında T cetveli. Onu nereye koyabiliriz? Neyi ölçebiliriz? Taban olabilir mi? Taban. Topuk. Topuktan. Topuktan al haberi veya kanı. Çünkü çocukların topuktan kan alırlar. O önemlidir. Topuğuma nazara karşı. Topuğuma mesela deniz kestanesi battı. Çok güzel. Güzel bir kullanımı oldu. Ben burada topuğu topuk anlamına kullandım. Bilmem uygun oldu. Bence çok güzel oldu. Topuğun ne olduğunu güzel bir şekilde anlatmış oldu. Mesela kelime verin, ben cümle içinde. İstediğiniz her kelimeyi cümle içinde kullanabilirim. Bilginç bir kelime vereceğim. Çanta. Çanta. Okul çantaları çok pahalı oldu bu sene. Nokta. Ama yani güzel tabii de. Tabii daha güzel kullanımları yani da olabilirdi. Çantanın içine bir şey koyulduğu da mesela Fahir sen onu. Çantama deniz kestanesi koydum mesela. Güzel bu. Ben sana bir tane vereyim. Ege. Ama ben şey bilmediğim kelimeyse. Bilmediğin kelimeyse işte esas onu yorumlayacaksın. Tamam. Sakla samanı. Samanı. Sakla samanı. Tamam. Kelimelerini bir cümlede kullan. Şöyle sakla samanı geldiğinde hasat yaparız. Çok güzel çok son güzel. Derece. Burada ben tam anlamadığım için hem saman hem zaman anlamında kullandım. Peki çok önemli bir başka şey. Sapla samanı. Sapla samanı gelince ekin öreriz. Yani bravo. Burada ekinleri mesela buğdayları düşün. Bir taç yapın bir kız. Buğdaylardan bir taç. Elinde de bir tepsiyle yöremize hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyor. Ama bir elinde de o buğdayla darılar avuçlarını açmış. Onun arasına. Darılar mı? Darı. Orada öbürde de diş buğdayı. Çocuğundaki diş buğdayı çıkıyor. Orada bir şey de yerler yapıyor. Çatlak. Yerler. Böyle çatlak. İki elinde kaldırılmış. Çok eli var. Bu şey Hint figürüymüş. Hint figürü gibi. Evet çok güzel. Suya hasretiz demiş. Aynısını yapmak zorunda mıyız? Bunları konuşurken. adam mimiklerden, jestlerden gitti. Mimiklerden nasıl? Neymiş abi şimdi bu belediye? Ben anlamadım i̇şte tam. İşte bu belediye Rusya'nın bir belediyesi. Bu 27 şeyi yasakladı. Mesela bir bilmiyorum dedin, bir su bitti dedin. Bir de mesela su bitti ne demek ya belediye? Su bitti demesi ne demek? Bazı şey. Ya bu şey gibi bu belediye görevlileri galiba hazır mesaj kullanıyor. Benim, bir hatırlıyor musun? İlk cep telefonuna çıktı benim bir hazır mesaj olan bir köpeğin maması bitti falan vardı o hazır mesajlar. İşte aynı onun gibi mesela ben o gün hastaydım. Para işine bakmıyorum. Ama az önce sizde ama az önce demiştiniz ki. Ama bunu iki kere kullanırsanız şey yapabiliyor. Ondan sonra ne yapalım? Sekreterinize söylemiştim. O sizin şerefsiz sekreter. Ne bu vatandaşla ilgili bir şey değil ki ya. Hangi kurum için belediye görevlisi kurum için. Vatandaş efendim ben sekreterinize söylemiştim diye şey var mı? Kurum içi beni hiç ilgilendirmiyor. Zaten ikiye ayrılıyor biliyorsun. Çünkü belediye kurumun yanında yaş dayanar. Çok doğru. Bence bu son nokta. Belediyecilikte gelinen son nokta. Kurumun içinde yaş dayanar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum ve Oktay Demirci'ye dönmek istiyorum. Bakalım ne haberlerimiz var? Neler var Oktay? Dönebilecek miyiz yoksa dönecek yerlerimiz mi? Dönüyoruz. Döndüremedim diyenlere inat döndürüyoruz. Cennete değişmem saçı. İzmir'den güzel bir haber verelim. Evet. İzmir'de 25 yaşında desem size. 25 yaşında bir kadın, genç kız. Duygu. Duygu. Duygu tanımıyorum. Üniversite öğrencisi, 4. sınıf öğrencisi. Hangi üniversite? Ege Üniversitesi. Ege Üniversitesi. Önceki gün doğum günüymüş Duygu'nun. Ah, tebrik canım. Ediyoruz tebrik buradan. Tebrik tipik ediyoruz. Bir Başak Burcu diyorum. Evet. Devam edelim. Tutarsız anacığım, bir türlü karar veremiyor. Başak Burçlarının en belirgin özelliği. O senin dediğin terazi mi, ikizler mi? Onların birinin özelliği. Yok olur mu? Başak Burcu. Başak Burcu kızı inanılmaz kararsız. Ama titizdir. Titizliğine titizdir ama kararsızdır. Bitti mi? Evet, devam edelim. Devam edelim o zaman. Sevgili Duygu, evet. Sevgili Duygu, kıyafetlerini çıkararak doğum gününde çırılçıplak denize girmiş. En sevdikleri şeydir. Başak Burcu kadını, donsuz erkeği. Gezer. Erkeği evde donsuz gezer, kadını sokakta donsuz gezer derler. Yani derler kim derler. Hiç bugüne kadar Başak Burçları ellerini meşaleleri alıp bir yere yürümemişti. Fahir sana doğru yürüyecekler. Yarın şeyde Başak Burcu. Başak Burcu en güzel burcu. Ünlü Başakların şeyleri. Posterleri. Bir de Hürriyet Ege'de Başak Burçlular Radyo Otu'ya kızgın. Senin yüzünden diplomatik kriz çıkacak Fahir. Hakikaten. Yani şimdi Başak Burcu ne zaman başladı? Başak Burcu başladı. 21 Eylül'e kadar. Felaket. Oo. 22 Eylül'e bağlayan geceye kadar. Eylül bakın 9. ay. Bakın. Şimdi böyle bazıları yapmıştır. Bakın burada mevsimler şeridinde ayları güzelce hani, yazmışlar. Anne babası evet. Ne zaman karar vermiş oluşumuna diye böyle bir hesap yapılır ya doğumundan 9 ay. Yılbaşı olmuştur. Arefesinde diyorum i̇şte, ben. Yani yılbaşı günlerinde. Arefe. Yılbaşı coşkusuyla ne kadar çok insan doğmuştur sen düşünüyor musun? Nasıl milyonlarca sinirli Başak Burcu'nun karşını alıyorsun o kadar? Ya. Ya hayır canım ben biraz öyle derler diyor. Ya, daha... Biz de bunu ben anlamam. Ben tabii astroloji. Tabii ki bütün Başak Burçları değil. Ama sevgili Duygu. Bakınız. Eğer bana kim derseniz ben size isim vereyim. Duygu. Bence ben hemen durumu şey toparlıyorum. Şey olarak. Bence Duygu Başak Burcu olduğu için yükseleninde var onun bir şey. Muhakkak ki. İsterseniz biraz açıklamalarına... Çünkü ters açı yapmış. Oktay özür dilerim, ters açı yapmış. Açıklamalarına hızlı hızlı bakalım yükselin neymiş. Bak şöyle demiş. Polisler gelmiş hemen çırılçıplak denize giren Duygu'yu görünce. Çırılçıplak çünkü... denize giren insan kimseyi de rahatsız eden bir şey değil. Çünkü suyun üstünde böyle yatmıyorsa kimse de çıplak mı değil mi görmez. Fark edemez. Zaten İzmirli vatandaşlarımız ahan da kız intihar ediyor galiba. Hemen polise haber verelim diye böyle bir yardımseverlikle polise hocam, haber. Hocam İzmir'de almış. Adet midir intihar etmeden önce bütün kıyafetleri çıkarmak? Tabii. Adettir, bana, bana yaramadı başkasına yarasın diye. Öyle bir de böyle katlamış şey koymuş girmeden önce denize. Bir duvar kenarına koymuş. Hmm. Oradan ihtiyacı olanlar alıyormuş. Polisler hemen sormuş tabii. Niye çıplak denize giriyorsunuz madem intihar etmiyorsunuz da demiş. Ne yapıyorsun? Ondan sonra olayın önemine Duygu da cevabı yapıştırmış. Siz üstünüzdeki elbiseler olmadan insan değil misiniz demiş. Bir akrep. Bakalım demiş memur bey. Akrep. Akrep. Bunun yükseleni akrep. Niye akrep? Dil pabuç kadar olduğundan mı? Hiç acıması yoktur. Evet mi? Hayır mı? Hayır. Ne? Sen yani en sonda söyleyeceği şeyi en başta söyle. Tipik bir akrep burcunun etkisine yani. Girmiş. Tutanak tutulmuş Tuygun'un hakkında. Polis de yengeçtir o zaman. Ben sana söyleyeyim. O polis yengeç burcu. Çünkü tutanağı yengeçle akrep anlaşamaz. Tutanağı nasıl tutulmuş? Yani bir şey yazılıyor ya. Kısa şey dönün sırtınızı şunu yazacağım falan mı? Nasıl olmuş? Valla çevreyi rahatsız ettiği. Çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle. Milletin daha güzel eğlencesi var. Ben bir kere bak sokakta olay çıkaran sarhoş. Evet. Kavga çıkaranlar. Evet. Donsuz denize atlayanlar veya donsuz herhangi bir şekilde koşanların çevreyi rahatsız ettiğine kesinlikle hiçbir şekilde inan. Bilakis orada çekirdek çitleyenlere akşam akşam bir enerji oluyor ya. Bir enerji çevreye oluyor. Çevreye bir ne bileyim konuşulacak bir sohbet. Şimdi mesela orada o donsuz hadise yaşandıktan sonra yaşlılar kendi aralarında gençlik çok bozuldu diye sohbete başlamışlardı. Bir kaynaşma. Gençler aralarında onu var ya bir ara atlasana niye falan diye konuşmaya başladı. Kaynaşma. Kızlar, şey selülit değildi gördün mü falan filan diye. Herkese konuşulacak bir konu ne kadar güzel. Tebrik ediyorum ben Duygu'yu. Ve bir örnek davranın. Ben heykelinin dikilmesini şu anda başvuru yapıyorum. Her doğum gününde bundan sonra Duygu ile beraberiz. Modern sabahlar olarak. O zaman benim doğum günüsüm çok yakın biliyorsunuz ki. Hı-hı. Ben de tipik bir terazi yani. Teraziler de severler yani. Tam donsuz olmasa da efil efil olmayı severler. Yani etek giyip. O gün ben güzel tay yörümü giyip sabahleyin gelsem siz de bana katılır mısınız? Ne dersiniz? Nereye katılacağımıza bağlı. Nereye katılacağız? Halkaya. Halkada nerede? Sen halkayı kur, biz kaynarız araya. Tamam abicim. Bu saat de bitti sevgili dinleyiciler. Abi bir sürü haberimiz vardı ya. Ya Bridget Johnson günlüğü. Ne diyorsun ya? Bak mikrofonu son dakikada gene açtın. Neyin günü? Ne deme ya? Bridget. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katıra, aradığın o lezzet altın satıra. Hep pahalı diyerek bozma asabı, İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin şey. Yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın satır aile kasabının sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsın bizlerle. Demircan abi günaydın. Efendim. Günaydın Demircan abi, hoş geldin. Köprünün altından çok sular geçti bakıyorum. Hangi köprü? Hangi köprü? Ne suyu? Altında? Ne? Ne diyorsunuz ya? Dakika bir gol bir başladık. Başladık işte başladık. Sevgili sevgiler, değerli dostlar, çalışma arkadaşlarım. Kimle çalışıyorsunuz Demircan abi? Kimle? Ne iş yapıyorsunuz bir de? Onu sorayım en başta. Nereden? Bir aydır bir iş yapamıyorum senin yüzünden. Bir aydır bebeğin kursağına et girmedi senin yüzünden. Hadi ya. Senin ve senin gibiler yüzünden. Çiçek ablanın maaşından... Et parası çıkmıyor mu? Hayır, bizim evde şey vardır. Kim ne alacak önceden belirlenir. Aylık olarak. Siz etten sorumlusunuz. Eti ben aldım. Diğer mesela kira, şu elektrik falan, onlar Şişak ablanın üzerinde. Anladım. Eti de ben kendi içtiğimden aldım. Ama bir aydır et yemeyen bir aile babası olarak şu anda içimden kanlar alıyor. İçinizde kan alıyor. Demircan abi, size o zaman müjdeyi veriyorum hemen. Hangi müjdeyi? Önümüzdeki günlerde ete doyacaksınız. Yaşa sen de babacığım ben. Neden? Neden? İşte başladı işte, değil mi? Altın satır girdi başladı, değil mi? Başladı tabii. Ben konuşmadan önce girdi mi? Girdik canım, duymadınız mı? Dedi mi altın satır? Dedi et, dedi. Et kasabı dedi mi? Ha dedi. Şimdi kadar ben isterim o zaman onlardan eti. Çünkü adam bir aydır beni sürüncemede bıraktı. Sürünceme derken? Sürüncemede bıraktı. Gidiyorum, süründüğünüz geliyorum anlamında. Gidiyorum geliyorum, gidiyorum geliyorum. Sanki pay istiyorum adamdan. Kedi için pay istiyorum sanki. Ya öyle bir şey uydursaydınız. Çocuklarım için et istiyorum. Ne oldu ne? Pay alsaydınız onu suyuna mesela bir şeyler yapardınız. Bazı değişiklikler oldu hayatımızda. Ha, onları çünkü bir alalım diyeceğim abi. Çünkü biz sizi nerede bırakmıştık? Onu bir hatırlayalım en başta. Bıraktığımız noktada işte işsiz güçsüz karısının altında ezilen bir ama tane maymunu. Ama bazen de yaşıyor bazı şeyler. Ne? Devlet şimdi devlet. Ama buna rağmen hiçbir şey umurunda değilmiş gibi davranan böyle bir zıvanadan çıkmış bir adam olarak biliyorduk biz sizi. Zıvanadan mı? He. Ne demek zıvana? Ne bileyim hadi yani. Şey, ne demek zıvana, ne demek? Gençler dinlediği için güzel örnekler veremeyeceğim. Şimdi ağacım durumda bir değişiklik yok ama skor tahmininde bulunmak isterim doğrusu. Yani şunu demek istiyorum, senin anlayacağın şekilde söyleyeyim. Bundan sonra hayata bakışım olmak üzere başta. Evet. Tüm şeylere bakışım değişti. Hayat ve her şeye bakışınız değişti diyebilir miyiz? Tamam. Ben bundan sonra. Mesela şimdi şöyle soruyorum ben size örnek olarak. Beni nasıl görüyordunuz, şimdi nasıl görüyorsunuz? Sana da gelmedim görüş olarak. Yavaştan mı başladınız? Yavaş yavaş gidiyorum. Mesela değişen ne var? 1 Eylül'den itibaren hayatımda pek çok şey değiştirmeye karar verdim. Mesela burada yaptığım spor yorumları başta olmak üzere. Başta. Evet tamam. En tamam, birincisinden hadi başlıyorum. Bundan sonra taraflı futbol yorumuna hayır kampanyası başlatıyorum. Çok güzel Demircan abi. Hangi takımın büyük olduğunu açık açık söylemeye paylaşıyorum. Tamam iyi. Tarafsız yorumlarla bir kere daha karşınızdayım diyorum. Demircan abi, o zaman benim de sizden bir ricam var. Benim değil aslında, tüm dinleyicilerimizin. Buyurun canım. Skor medyası değil, spor medyası olmanızı istiyoruz diyor. Hay ağzını öpeyim, tükürükleri yalayım. İğrençleşmeyelim, evet. Aferin diyorum. Skor medyasına hayır, spor mist medyaya. Evet. Olabilir diyorum. Tebrik ediyorum daha şimdiden herkesi ve yanaklarından öpüyorum. Ve maalesef bugün vereceğim tek sonuç var. Demircan abi, ha? O zaman şöyle diyelim. Krallardan değil, kurallardan bahsediyoruz. Krallardan da bahsederim, bilirim bazen. O zaman şöyle diyelim. Kuralları bir tarafa bırakıyoruz, krallardan bahsediyoruz. Ama kurallar da olmazsa olmaz. Mesela sen normalde otobüse biletsiz binebiliyor musun? Hayır. Mesela kuraldır o. Doğru. Binemez. O zaman kralıyla, kuralıyla bir arada. Şöyle diyelim. Kralıyla, kuralıyla ve benimle hepsi bir arada. Oldu mu? Daha güzel, daha güzel oldu. Daha, daha şık oldu. Ben ne kralım ne kuralım. Senin söylediğin şeyle içinde ben yoktum. Onu sıkıştırıverdim. Anladın mı? İyi oldu. Eğer benim işte çok istersen seni de sıkıştırayım araya. Kralıyla, kuralıyla, benimle ve Ege'yle hepsi bir arada. Dört numarada. Dört numarada dediğin ne? Ne bileyim o. İş hanında mıyız biz? Ne yani? Ha, valla bak o da geldi aklıma. O da geldi dedin, ben söyleyince mi geldi? Hayır. İyi önce gördüm de rüyada bir şey olmuş gibi anlatmak çok günahmış ya. Ondan valla geldi. Yemin ederim geldi. Bize bir tane dükkan açsalar ya. Bize sen de bana. Bize kim dükkan açacak Demirci abi? Bizim dostumuz mu var? Bana dükkan aç mı diyeceğiz? Butik aç mı diyeceğiz? Hayır hayır. Biz açacağız, açacak. Konuşmalar yapacağım. 15'er dakikalar, 10'er dakikalar boyunca konuşmalar. Demirci abi sizi bak... Bazı tabii ki olmazlarım var. Bazı olmazlarım var yani. Ben size olmazları bırakın bir tarafa, çok güzel. Size böyle bir tane camdan fanus yaptıracağız. Evet. Jetonla çalışacaksınız. Ben şimdi bir tane cama anladım orada dediğin şeylerden. Jetonu biliyor musunuz jetonu? Biliyorum. He işte. Onu da anlamışsınız. Çalışmayı anlamadınız siz. Şöyle oluyor. Nasıl? Camın içine oturtuyoruz biz sizi. Tamam mı? Ekmek. Evet. Kuru köfte. Evet. İçecek bir şey veriyoruz. Su. Kola mesela. Tamam, kola veriyoruz. Evet. Küp şeker veriyoruz canınız tatlı çeker diye. Tamam. Tamam, onun içine giriyorsunuz sabahtan 9 gibi. İş başlıyor. Ondan tamam. Sonra birisi geliyor. Ama hiç konuşmuyorsunuz onun içinde. Konuşmak yasak. Sonra evet. Birisi geliyor. Atıyor jetonunu. Evet. Başlıyorsunuz konuşmaya onunla. Ne diyorum? Ne konuşmak istiyorsunuz artık? Anladım. İşte sen mesela cam kutu mu dedin? Ben de dükkan istiyorum. Dükkan. Sen de benim ikimizin dükkanı. Bunu olsun. Dükkanın içine koyacağız cam kutuyu. Sokağa değil öyle. Ama mesela kapıdan girdi adam. Evet. Ben cam kutudayım. Kim hoş geldiniz diyecek adama. Ben diyeceğim. Sen de dükkanda mı duracaksın? Ben de dükkanda duracağım. Tabii sizi boşa boş bırakmayacağım orada. Çünkü siz cam kutunun içindeyken biri gelir oradan şeyi alır. Yazar kasayı alır gider. Siz de kutudan çıkamazsınız. Yazar kasam mı olacak? Tabii dükkanda? Canım çıtır çıtır çıtır habire çalışacak. Dükkan jetonu nereye atılacak jeton? Jeton? Benim elime mi? Nereye atılacak? İsterseniz öyle hazne gibi yapalım. Orada attığını zannetsin adam. Siz elinize bakın. Kaç para attı? Ona göre konuşun. Jeton mu para mı oğlum? İşte jeton gibi oradan para da veya biraz daha büyük bir delik yapalım. Erzak da atsın isteyen. Jeton atsın. Jeton. Jeton mu istiyorsun? Jetonlu yapalım tamam. Jeton istiyorum ben. Jeton atsın olur mu? Olur. Ben de kasa. Bak Demirci abi, müthiş bir fikir geldi aklıma. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bir şey. Vallahi sen şeytanın tabucunu öldürürsün ha. Teşekkür ederim. Söyleyeyim mi? De bakalım, deniyorum işte de. Ben kasada ne yapacağım? Kasada şarapsız yakmıyor bak. Ne? Mesela ben 10 milyon verdim sana. Jeton mesela 2 milyon, sen para üstü olarak 5 milyon mu vereceksin? Hayır bak şöyle bir şey yapacağım. Ben kasada, şimdi sen zannettin ki bütün işi sen yapıyorsun, ben kasada öyle boş boş duruyorum. Sen para tablıyorsun. Hayır. Boş boş ben, bütün işi ben yap. Ben kasada jeton satacağım. Jeton mu? Hı. Jetonu kasadan alacaklar. Herkes kafasına göre evinden aldığı jetonla gelmeyecek yani. Mesela adam jeton aldı şimdi, geldi. Tamam. Camın yanına geldi. Camın hemen arkasında da ben varım. Uyuyor pozisyonda. Normal çalışmadığınız zaman uyuyacak mısınız? Uyuyorum. Uyur. Bence top yaparım. Sektirin. Davetkar görünür. Ama uyur gibi yapsam daha iyi. Çünkü o zaman jetonun bir şey olur yani. Jetonun bir ifadesi olur. Jetonu attı mesela. Hemen uyanacaksınız. Uyanacağım. Konuştum. Bu olay aynı şekilde 4 sefer gerçekleşti bütün gün boyunca. Evet. Elimde kaç jeton var? 4. 4 jeton var. Onu geliyorum. Nereden bozdurabilirim hocam o jetonları? Nasıl bozduracaksın ya? Jetonları kasaya alacağız, parayı paylaşacağız. Ha işte o zaman sen bana para veriyorsun değil mi? Evet. Tamam. Kaç lira jeton? Jeton 1,5 milyon. Sen kaça satıyorsun? Nasıl kaç lira? 1,5 milyona satıyorum işte. Adama kaça satıyorsun? 1,5 mu? Hı. Ben de o zaman 2'den aşağı vermem sana. Onu da bir paylaşırız. İyi tamam, benim işime gelir. Doğru mu? Doğru. Ama bunun için bir dükkan şart takacağım. Sen konuşur musun onu? Kimi neyle konuşuyorum? Dükkanın için mi? Bak çok masraflı. Ben çok güzel gözüme dükkan. Kestirdiğim bir dükkan var. Nerede? Karum'da. Oralarda mı? Hı hı. Uzak bana oralar. Sizin orada bir yer o zaman siz bulun. Beraber bakalım dükkanlara. Tamam, bugün bakalım o zaman. Sen bir radyoyla konuş değil mi? Radyoyla ben neyi konuşuyorum ya? Dükkan açsın bir şey radyo, dükkan. Sadece dükkan, bir de cam fanus istiyoruz. Cam fanus kolay demiş abi. Bir de jeton al, jeton. Boş jeton alayım. Boş üstüne jeton. Kafanızı bastırayım mı jetonları? Boş jeton nerede satılıyor ki söyle, ben de bir jeton alacağım. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk tekrar, buyurun Fahir Bey. Sağlık raporunu açıyorum hocam. O açma sesi miydi? Kapattığın gibi geldi. Ben bakamadım o. Sanki açıktı da. Açıktı tam açıktı, araya ben şey koymuştum. Onu kapattım ama biliyorum şu anda bütün erkekler. Herkes elindekini bıraksın. Dinle burayı. Dinle burayı. Şimdi dinleyici biraz siz bilmiyorsunuz. Biraz uzak kaldınız sen ya. Sen yine kursa mı başladın tatilde? Tabii canım, bu yani etkili iletişim. Herkese sanki böyle birebir... bu mu şey, etkili iletişim? Hakikaten Fahir ya. Düzenli düzenli kurslara başlıyorsun sen. Tabii abicim, benim hayatım kurs ya. Hayatı bir kurs olarak algılıyorum. Seni kursiye. Evet. Evet ya, ben... O işte çok para varmış. Kursiyerlikte. Kurpiyerlikte de iyi para var hocam. Onu da şey yapacağım size. Bizim bir arkadaş öyle bayağı bir güzel zamanda para yapmıştı. Şimdi böyle birebir etkili iletişimde... Ne güzel bir çevrem var. Böyle sesleniyorsun. Bize hiçbir faydası yok. Gerek bu mu etkili iletişim? Arkadaşım bu mu etkili iletişim? Bırak elindekini, dinle burayı. Dinle burayı. Nerede yapıyorsun bunu? Pisuvarların başında mı? Hayır abi, şu anda radyosunun başında ya herkes. Öyle herkes ben. Elinde radyoyu tutun. Hayır, radyo değil. Elinde bir işle uğraşıyor şu anda. İştigal mesela ediyor. Mesela şiş var elinde. Örgü. Örgü tamam, doğru. Öyle. Bırak elindekini çünkü mesela konsan... adam araba kullanıyor. Direksiyonu bırakıyor. Şey artık. Elleri bırakıyor dizleriyle. Evet. Kim yapıyordu onu ya? Öyle bir şu dizli araba kullanma vardı, ne zaman vardı. Yapılır o? Kim yapıyordu hakikaten herkes ya? Herkes yapıyor onu değil mi? Hayır, herkes yapamaz. Boyu uzun olacak. Çünkü oturduğu zaman dizlerini eğer şimdi sen topladığın zaman yani cenin pozisyonu. Biz ona cenin pozisyonu deriz. Siz evet. Kimsin? Ben Demir Bükey ve birkaç iyi arkadaş. Abi niye koltuk öne gidiyorsa yine yapılır. Ya koltuk öne gitse de eğer bacaklar güdükse nereye toplayacaksın? Doğru. Lütfen. O yüzden ona göre uygun. Evet, dinle burayı. Şimdi erkekler. Erkeklerin korkulu rüyası nedir? Bir. Kapı duvar. Ring. İki. Kapı duvar ne be? Evet abicim, geçen öyle gün. Öyle bir yazı okudum ben geçen gün ya. Ne? Ne? Kapı duvar. Ben kartla giriyorum çok rahat. Kartla açamayacağım kapı yok. Yıllarca televizyonda dizilerde ne saçma şey, kartla açıyorlar kapıyı diyordum. Şimdi artık yanlış kartla yorumlar. Açamayacağım kapı yok. Yanlış yorumlar bu. Evet, ben de şahit oldum zaten adam. Bir bu adamın da el yeteneği yok falan dersin ya. Nerede mi? Bir pislik var, ona el yeteneği var. Abicim mesela. Nasıl var ya? Böyle koyuyor kartı vıcık vıcık vıcık. Orada tak diye giriveriyor ya. İnanamazsın. Ondan sonra jiletle cep kesip cüzdan alma. Buna da el yeteneğim var. Nasıl? Yaptın mı? En son kime yaptın onu sen? Bir cebini kontrol et istersen. Çok yakında o bir... Neydi o senin kalite marka cep telefonu ya? Cep telefonu değil o ya. Ne o? Ayrı bir dünya ya. Bir dünya. PDA. Şu anda ODTÜ'de biliyorsunuz Teknokent var. Evet. Gerçekten de teknoloji konusunda üstüne tamam. Atılım. Ve bütün Teknokent'teki herkes dinle burayı. Altyapıyı toplasan şu Oktay'ın cebinde taşıdığı PDA'nin teknolojisine ulaşamıyor. O derece. Nece bir alet. Arkadaşlar. Rahatlıkla cebinde taşıyor. Hakikaten. Vallahi. Tebrik ediyoruz Oktay Bey. Nereden nasıl yaptınız onu da bilmiyorum. Valla geldi. Yeni yayın döneminde ara ara dinleyicilerimize de kullandıralım PDA'yı. Tamam, olur. Bir gün mesela öyle bir yarışma yaparız, öyle bir şey olur. Oktay'ın PDA'yini kullanma fırsatı ve Oktay'ın yeni tişörtünü görüyorum da orijinal marka bir tişört, pahalı. Bir arkadaş bir... aldı ya. Lacoste mu? Yani bak, bazı şeyler ne güzel denk geliyor. Şu PDA'yı alınması, program sırasında olmaması ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Niye yoksa... abi? Elinde bir takım broşürlerle gezen Oktay Demirci gör. Abi bunun da şey özelliği var. Bunu da Bluetooth'ta şey bu şu kadar frekanstan şey yapıyormuştu. Abiciğim mesela zaten bakamadım. Atlattık. Bakamadım. Şimdi artık yavaş yavaş. Çünkü tatil matil girdi araya biliyorsunuz. Onlardan dolayı şimdi önümüzdeki günlerde çok siz göreceksiniz. Tatili de teknede yaptınız değil mi Oktay Bey? Vallahi Allah, bu adamın bence bir tatilden önceki bir yaşam, yani Ağustos'a kadar ki bir hayatı var. Öyledir. Ağustos'ta bir milat. Bambaşka bir PDA'nin hayatına girmesiyle beraber adamın çevresi, tükür tükür yaşamı, efendime söylüyorum, hayata bakışı değişti. Nereden bulduk tekneyi diye sorun. Tekneyi nereden buldunuz hocam? PDA'dan ya. İşte. Kıyabesiz. Demek ki. Ben şimdi çıksam bütün gün Ankara'yı dolaşsam bir tekne bulamam. Ya. Yeah. PDA yok çünkü. Doğru. Cep telefonuyla öyle. Ha. Sinyal arayacaksın da bulacaksın cep da. Cep telefonu değil zaten abi. Öyle kıyaslamayın yani. Öyle evet, değil yani. Doğru. Cep telefonu değil. Şimdi Oktay peki. Şimdi burada insanlar güzel ayırdım. PDA'li ve PDA'siz olmak üzere. Biz PDA'siz, sıradan, yavan. O yani senin beğenmediğin olabilir kesimiz. Ya olabilir yani sen ve sizin de olabilir PDA'li. Ben verebilirim. Yani herkesin de PDA olacak diye bir şey yok. Onu da baştan şey yapalım koyalım yani. Neden abicim, olsa hepimizin PDA'yı fena mı olur? Ben dinleyicilerimiz arasında ben PDA almayacağım durumum yok diyenlerin de olduğunu onlara da peeling. Peeling diyorum, başka bir şey değil yani. PDA veya PDA yoksa bir kıymalı pide de olabilir. Onlar bence çok daha uygun. Bir yanında bir ayrı. Fiyat olarak. Fiyat olarak doğru söylüyor adam. Daha uygun. Doğru hesapla. Ondan sonra korkulu rüya diyordum. Korkulu rüya. Yani korkulu rüya görmektense uyanık yatmayı tercih ederim diyorum ben. Ya siz? Ben yeğlerim diyorum. Oktay yeğliyor. Ben sen de yeğ tutarım. Sen de tünaydın de olsun. Tek geçerim. Tek geçerim. Sen ne yaparsın Oktay? Tek gece mi? Ne dedin? Tek gece. Ha, tek gece dedim. Sen ne düşünmüştün? Ben çok uzun uzadıya bir şey düşünmemiştim. Düzenli düşünmüştüm. Düzenli düşünmüştüm. Oktay düzenli düşünmüş. Sen nasıl düşündün Ege? Tek geçerim. O da bak tek geçti. Gördüğün gibi dönüp dolaşıyoruz. Nereye gidiyoruz? Erkeklerin korkulu rüyası. Dinle burayı. Prostat. Hepimiz iyi kötü bir şekilde prostatız. Olacağız. Olacağız. Bazen böyle ter içinde uyanıyorum. Prostat içinde zorunlu prostat ya. Tabii canım zorunlu prostat zorunlu tutulmuş. Mesela tuvalet bulamıyorsun bazen. Ne yapıyorsun? Tutuyorsun. Tutuyorsun. Ne abi oldun? Tak prostat. Prostat ne onu da bilmiyorum ben ya. Korkuyorum ama belki de geç kalmaktan kork. Bence geç kalmaktan kork. Prostat olmaktan korkma, geç kalmaktan kork. Çünkü geç kalırsan arkadaşların arasında seni parmakla gösterirler. Ama prostat olursan sadece geceliğin kalktığında o da sessiz kalkarsan hiç sorun olmaz. Tamam mı? Bilmediğimden misin? Gece mi kalkacağım, gündüz mü kalkacağım? Her an hazır ol. Her an kaldırabilirler. Ya niye geç kalmaktan korksun öyle ya zaten? Öyle geç kalmaktan korkmak ne demek? Geç kalmaktan. Prostat olmak. Lan korkma geç kalkmaktan. Zamanında prostat ol anlamında mı geliyor? Evet. Verdiğin uyarı ne? Her şey zamanında arkadaş. Sabah kalktın. Güzel kahvaltın ettin. Hop. Prostat. Ne? Prostat. Nereye gidiyorsun? Tuvalete. Lavabo. Lavaboya gideceksin. Çıkacaksın. Tam evden çıkacaksın. Hop. Nereye gideceksin? Lavabo. Tekrar. Lavabo. Gittin. Bir 5 dakika geçirdin. Tam çıktın. Tam aşağı indin. Araba git. Tak. Ne aşağı oldu? Aşağı mı? Aşağı indin. Garaja mı iniyorsun? Tabii garaja iniyorsun abicim. Ne zannettin ya? PDA'in var ama araban yok. Şimdi arkadaşlar. Uzmanların araştırması. Prostattan korkmayın, geç kalmaktan korkun. Kadınsı taraflarınızı ön plana çıkararak nedir kadınsı taraflarımız? Benim kırıtık olmam. Kırıtık olması. Oktay'ın dedikoduculuğu. Etek giymek de sayılır mı? Etek giymek, aha o benim. Evde giyiyorsun. Evde giyiyorum evde ama o zaman onu sokağa mı taşıyacağız? Tabii, neden? Çünkü eğer kadınsı davranışlarınızı ön plana çıkartırsanız. Benim duyarlılığım. Prostat ne? Şey hastalığıdır. Kadın hastalığıdır. Ne işin var bak? Mesela çok özür diliyorum. Mikrop diyor ben erkeğe mi girdim, kadına mı girdim diye. Ve ondan sonra dalaya girmeye karar veriyor. Ne biçim mikrop bu ya? Mikrop mikropla öyle yani. Mikroptan mı oluyor prostat? Prostat. Mikroptan olur mu ya prostat? Tabii canım. Tabii canım kere, virüs gibi bir şey. Ben bir kere toplu tuvalete girmiştim. Oradan kapmıştım. Tuvalete girmiştim. Umumi tuvalete. Orada prostatlı bir adam küçük kahvaltını yaparken yandakini sıçrattı, o da prostat oldu. Ya yalnız öyle prostat benim bildiğim öyle kadarıyla terden mi, dokunmaktan falan bulaşan bir şey değil. Lütfen biraz bilinçli evet, olmanızı öpüşmekten davet ediyorum. Bulaşıyor. O adam öpüşmüş öbürüyle. Niye öpüştüyse. Onunla öpüşünce prostatlı. O nasıl prostat? Öpüşünce bir de aynı bardaktan diyorlar. Aynı bardaktan. Aynı bardaktan değil de farklı bardaktan. Ve ama aynı kaptan yemek. O prostat yapar diyorlar. Siz ne diyorsunuz hocam? Aynı kaptan yemek acaba prostat yapar mı? Benim bildiğim kadarıyla prostatlı kişiyi çok merak ediyorum. Ne bildiğini onu çok öyle merak ediyorum. Şey yapmayacağım. Prostatlı diye göstermeyeceğiz. Öyle göstermeyeceğim. Ama eskiden öyleydi bu. Ben film hatırlıyorum. Türk filmi vardı bir tane. Yamalı Boş. Bir tane evin bir odasına hapsetmişlerdi prostatlı. Böyle duvarları tırmalıyordu. Ama bugün prostatlar topluma karışmış. Aramızda dolaşıyor. Aramızda ama prostatlılar. Ama öyle olması lazım. Öyle olması lazım tabii canım. Avrupa'da her 3 kişiden biri prostatmış. Avrupa'ya girince biz de böyle mi olacağız Avrupa Birliği'ne? Tabii Avrupa Birliği'ne girişte şart. Kotayı doldurmak lazım. Hükümet benergi. Prostat kutlasın. Öyle Kopenhag kriterlerinde var. Nüfusun %37'si prostat yazdı. Sayıma geçer adamlar. Nüfus bilgileri. Ana adı, baba adı, kızlık soyadı. Evet. Devam et. Dördüncüsünde gelmeyelim prostat abi. Pardon hocam. Siz şeydir oradan yazıyorum. Evet. Ve veya onu şey yapmışım. Prostat mısın değil misin kardeşim? Prostatlık durumu. Nüfusa bağlı olduğu yer prostat mısınız? Prostat pozitif. Orada yazıyor. Prostat pozitif or prostat negatif. Negatif. Abi bu da genel olarak hangi lehçesi konuşuluyorsun? Ne yapacağız? Kadınsı yanlarımızı öpüyoruz. Kadınsı yanlarımız öyle çıkıyor hocam. Böyle kikir diyeceğiz. Bir araya geleceğiz. Abi kadınsı yanları abi değil. Abla de bana. Abla. Yani ablacığım niye böyle yapıyorsun? Ne babaya gittiğimiz zaman. Evet. Oturarak mı yani? Evet. En büyük onu şey. Onu mu demek istiyorsun ya? Kadınsı. Bu uzmanların iki saattir lafı dolaşıp dolaşıp getirdiği. Oturarak yapacaksın arkadaş. Hayır yüzün öyle. Ben yapma. Şimdi bütün yüzünü değiştirdim. Bütün pisuarlara düşmanım. Niye? Hakikaten pisuar yüzünden böyle olduk ya. Özellikle sinekli olanlara. Öyle koyuyorlar içine kendinden desenliymiş meğersem. İnsanlar uğraşıyorlar o sineği vuracağım diye. En azından sağ sola sonra sıkıyor. Şey yapmıyor. Evet onu özellikle ayarlamış. Üstün bir teknoloji sonucunda yapılmış bir şey ama yanlış. Niye? Çünkü böyle koca bir nesili prostat ettiler. O sinekli şeyler çıktı. Affedersiniz bütün herkes prostat. Bugün ben soruyorum. Gencecik daha fidan gibi delikanlı 17 yaşında. Nesin diyorum önce prostatım diyor. Hayda. Önce prostatım sonra insan. Ben rahatsızlığım da yok. Kaç gerek prostat dedik ya. Daha ilk gün kaçıncı prostat değişimiz ya. Oktay şunu söyle. 800-900 oldu ya. Öyle deme. Yani öyle deme değil. Tabii ki. Önce prostatım sonra gideceğim diye bir. Prostata bir kere korkmadan yaklaşacaksın arkadaş. Arkadaş derken bir sana bayan arkadaş gibi yaklaşıyorum dikkat edersen. Neyse dikkat edeyim. Kadın, neye dikkat edeceğim? Kadınsı planlarımızı ön plana çıkarıyoruz ya. Kadınsı planlarımız derken kadınsı yanlarımıza. O yüzden mümkün mertebe prostatı artık onu benim. Çünkü bir şey tekrarlayınca ne oluyor bir süre sonra? Anlamını kaybediyor. Anlamını kaybediyor. Mesela prostatın hiçbir anlamı yok şu anda benim için. Evet hakikaten. Bak prostat. Yayına başlarken prostat. Oo, ne kadar korkuyorduk. Çok korkuyorduk. Şimdi. Tüylerim diken. Ha! Buyurun efendim. Başka müjde var mı? Bitti. Müjde yok. Neymiş bu şimdi ya? Ben anlamadım. Neymiş bitti. Yani? Bitti. Anlayan anladı. Bence en güzel kısmını sen ortaya çıkardın işte. Kadınsı yanlarımız oturarak ortaya. Diyorum. Oturarak yapın. Bitti. Kılık kıyafeti falan değil. Oturarak her şeyimiz hadi. Oturduğunuz yerden. Hı. Oturduğunuz yerden prostatla savaşın. Slogan da hazır. Sen Fahir bir logo düşün. Ben logo şu anda düşünüyorum. Güzel bir pisuar. Adam gelmiş. Arkadan gözüküyor. Aha. Arkadan oturmuş bir adam. Pisuara. Pisuara. Oturmuş mu? Evet. Arkadan arkada sırtını mı görüyoruz adamın ya? Çünkü insanlar genelde böyle böyle bir pozisyonda gözükmek istemeyebilirler. Veya ben hepimize şöyle şu Kenan Doğulu posteri vardı ya yüz. Herkese o Kenan Doğulu. Yani çünkü şimdi sen Kenan Doğulu posteri ne ya? Bir dün Türkiye'nin belli bir gününde belli bir zümreye hitap etmiş bir şey. Hangi gazete verdi Kenan Doğulu maskesini? Ne o maske abi? Kenan Doğulu maskesi verilmedi mi? Oğlum ben klibini seyrettim. Herkes Kenan Doğulu maskesi takıyordu. Gazete vermedim onu. Nereden yaptılar bunu o zaman? Belki klip için yapmışlardı. Klipte vardı. Klip için klipte. Yapmışlar. O zaman söyleyeyim. Kabakçı neydi lan o? Mustafa Boşkan. Kabakçı ne demek abi? Ne lan lulunu soruyorsun? Oymacı. Oymacı. Lapacı mı? Lapacı. Lapacı. Lapacı post. Vardı. Bak lapacı şeysi verildi. Lapacı maskesi verildi. Çok güzel bak. Lapacı maskesi. Tamam mı? Takılmış. Klozet dolduruyor. Lapacı ne sen? Lapacı değil. Kime lapacı oldu? Ne abi? Lapacı. Oğlum maske var maske. Şimdi klozette oturuyor adam. Gözükmek evet. İstemiyor ya maske takmış. Ne maskesi takmış? Bence şu tiyatroların logosu var ya bir gülen bir ağlayan surat. Enseye ağlayan surat. Ama bence anlaşılmasın. Kafaya da kafa fırlıyor. Tabela seçimden önce seçimden sonra. Ne? Çok güzel. Bence de güzel. Ve şöyle bir şey olabilir. Mesela öyle üzgün görünce aa canım bir hani kafayı ters çevirmiş ya. Meğer ayakkabısına kum dolduğu için adam ayağını sallıyormuş. İlk günden fazla yüklendi. Fazla yüklendik. Fahri devreler horaşa oldu. Hikayeleri karıştırdı. O senin dediğin şey ya. Ha. Elektrik direğine kürekle giren adam. Elektrik direğini kürekle girmişler. Hayır, elektrik direğini almış ve beslemiş de sonra Afrika sıçanı çıkmış o. O benim bildiğim. Ya. O benim bildiğim bir tane var. Dolmuştan inerken kum döken adam. Ha ha. Böbreklerinden kum dökmüş inerken. Şoförmüş. Şoförmüş. Tam inerken. O böbrek abi kapısında. Sen tut oradan koş. Arkasından yetişsinler. Arkasından. Vay vay diye bağırıyormuş. Kapıdakiler çünkü sticker yokmuş. Sticker mı? Tabii. Şimdi zaman. Evet. Biz yani aradılar. Bir yayın döneminde anlatacağımız hikayelerin hepsini bir günde harcadık. Özet olarak verdik. Bence de çok önemli. Bunlar şey gibi. Herkes kendine bir ders çıkarsın. Önemli başlıklar. Önemli başlıklar. Önemli içeride günler ve haftalar. Onları yazalım baştan ki sene başında, sene sonunda. Sen Ege konuş, sen ne diyeceğini de ya. İlk günden daha taviz vermeyelim oğlum. Yok ya, ne verecek bir şey kalmadı. Yarın sabah 7 ile 10 arasında modern sabahlar devam. Söz mü? Yepyeni bir sayfayla. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Yemin ediyorum ben şu anda. Yayından önce, yayından sonra modern sabahlar. Aa, sakallıymış. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.